19 para Furqon surasining 21 oyatidan boshlanadi. Muloqotimizni umid qilmaydiganlar bizlarga payg'ambarlik uchun farishtalar tushirilsa edi yoki bizlar Rabbimizni ko'zlarimiz bilan ko'rsak edi dedilar. Dar haqiqat, ular o'zlariga bino qo'ydilar va haddan juda oshib ketdilar. Ular farishtalarni ko'radigan kunni, qiyomat kunini eslang. O'sha kunda jinoyatchilar uchun hech qanday xushxabar bo'lmas. Farishtalar ularga derlar: sizlar uchun xushxabar eshitish butunlay haromdir. Zotan biz ular qilgan har bir amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi foydasiz qilib qo'ygandirmiz. Jannat ahli esa u kunda eng yaxshi qarorgoh va eng go'zal oromgohlarda bo'lurlar. Bulutli osmon yorilib, farishtalar yer yuziga tushiriladigan kun qiyomatni eslang. O'sha kunda haqqoniy podshohlik yolg'iz Rahmon uchundir. U kun kofirlarga ko'p qiyin kun bo'lur. U kunda zolim qo'llarini, barmoqlarini tishlab, pushaymon qilib der: "Eh, qani edi. Men ham payg'ambar bilan birga bir yo'lni tutganimda, holimga voy, koshki edi falonchi gumrohni do'st tutmaganimda. Aniqki, menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi." U kunda shayton o'ziga ergashgan barcha insonlarni yordamsiz qo'yuvchidir. Payg'ambar aytdi: "Ey Rabbim, darhaqiqat mening qavmim Quraysh qabilasi ushbu Qur'onni tark etdilar. Biz sizdan oldingi har bir payg'ambar uchun ham jinoyatchi kimsalardan mana shunday dushmanlar qilganmiz. Rabbingizning o'zi yetarli rahnamo va yordamchidir. Kofir bo'lgan kimsalar: "Nega bu Qur'on unga, payg'ambarga yaxlit bir to'plam holida nozil qilinmadi?" dedilar. "Ey Muhammad, biz u Qur'on bilan sizning dilingizni ustuvor qilish uchun mana shunday oz-ozdan nozil qildik va uni tartili bilan ravon o'qib berdik." Ular sizga Qur'onni ayblash maqsadida yuqoridagi kabi biror misolni keltirsalar, albatta biz sizga haq javobni va go'zal tafsirni keltirib berdik. Ular yuztuban hollarida jahannam tomonga jam qilinurlar. Ana o'shalar eng yomon maqomli va yo'ldan ozgan kimsalardir. Qasamki, biz Musoga kitob Tavrot ato etdik va birodari Harunni u bilan birga vazir etdik. So'ngra dedik: "Bizning oyatlarimizni yolg'onga yo'ygan qavm Fir'avn va uning qavmi oldiga boringiz. Abbas, o'z kufrlaridan qaytishmagach, biz ularni dengizga g'arq qilish bilan qirib tashladik. Nuh qavmini eslang. Qachonki ular payg'ambarlarni inkor etishgach, biz ularni g'arq qildik va ularni odamlar uchun ibrat qilib qo'ydik. Yana biz bu kabi zolimlar uchun oxiratda ham alamli azob tayyorlab qo'ygandirmiz. Od, Samud qabilalarini va quduq egalarini hamda shu oradagi ko'p avlodlarni eslang. Barchalariga misollar keltirdik va gap kor qilmagach barchalarini butunlay yo'q qilib yubordik. Aniqki, ular safar kezlarida shumli yomg'ir, tosh yog'dirilgan shahardan o'tgandirlar. Axir ular uni ko'rmasmidilar, ibrat olmasmidilar? Yo'q. Ular qayta tirilishga umid qilmagan kimsalardir. Ey Muhammad, qachonki ular sizni ko'rsalar, Alloh mana shuni payg'ambar qilib yubordimi? Agar sabr qilib mahkam turmaganimizda, haqiqatan u bizlarni ilohlarimizdan ozdira yozdi-ya, deb sizni masxara qilur. Yaqinda azobni ko'rgan vaqtlarida kim yo'ldan ko'proq ozgan ekanini bilib olurlar. Ko'rdingizmi? Kim nafsu havosini iloh qilib olgan bo'lsa, siz unga vakil, undan qaytarib turishga mas'ul bo'larmidingiz? Yoki siz ularning ko'plarini haq so'zni tinglay oladilar yohud anglay oladilar deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslo. Ular hayvonlarning xuddi o'zi, balki hayvonlardan ham ular ko'proq yo'ldan ozganroqdirlar. Rabbingiz soyani qanday yoyib qo'yganini ko'rmadingizmi? Agar xohlasa, uni sokin qilib qo'ygan bo'lur edi. So'ngra quyoshni unga soyaning borligiga dalil qildik. So'ngra uni astagina o'zimizga tortib olurmiz. Alloh sizlar uchun tunni libos, uyquni orom qilib qo'ygan, kunduzni esa sizlar uchun say harakat vaqti qilgan zotdir. U o'z rahmati yomg'iri oldidan xushxabar qilib shamollarni yuborgan zotdir. Osmondan pok suv yomg'ir yog'dirdi. Bu o'lik shaharni, yerlarini tiriltirish va o'zimiz yaratgan ko'plab chorva hayvonlari hamda insonlarga undan ichirish uchundir. U suvni eslatma olishlari uchun odamlar oralarida taqsimlab qo'ydik. Ammo odamlarning ko'plari ne'matlarimizga nisbatan faqat noshukurlikni istadilar. Agar biz xohlasak, har qishloq va shaharga bir ogohlantiruvchi payg'ambar yuborgan bo'lur edik. Bas, siz kofirlarga itoat etmang va uning Qur'onning yordamida ularga qarshi qattiq kurashing. Alloh ikki dengizni bunisi juda chuchuk, unisi juda sho'r qilib oqizib qo'ygan va ularning o'rtasida to'siq va puxta parda qilib qo'ygan zotdir. U yana haqir suvdan, manidan insonni yaratib, so'ngra uni nasl-nasabli va quda anda qilib qo'ygan zotdir. Dar haqiqat, Rabbingiz har ishga qodirdir. Kofirlar Allohni qo'yib, o'zlariga foyda ham, zarar ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qiladilar. Kofir o'z parvardigoriga qarshi turib, shaytonga yordam beruvchidir. Ey Muhammad, biz sizni faqat mu'minlarga jannatdan xushxabar beruvchi, kofirlarni esa oxirat azobidan ogohlantiruvchi qilib yubordik. Ayting, men sizlardan uning payg'ambarlik ustidan hech qanday haq so'ramayman. Menga faqat Parvardigori sari yo'l tutishni xohlaydigan kishilar bo'lsa bas. O'lmaydigan, hamisha barhayot zotga tavakkul qiling. Hamda uning hamdi bilan tasbih ayting. U o'z bandalarining gunohlaridan yetarlicha xabardor. U osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi barcha narsalarni 6 kunda yaratib, so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan zotdir. U Rahmondir. Bas, u zot haqida xabardor bilimdon kishidan so'rang. Qachonki mushriklarga Rahmonga sajda qilingiz deysa, ular nima u Rahmon? Sen buyurgan narsaga sajda qilaveramizmi deyishadi. Va bu so'z ularni yanada iymondan yiroqlashtiradi. Osmonda burjlarni bunyod etgan va unda chiroq, quyosh va nurafshon oyni paydo qilgan zot barakotlidir. U eslatma olmoqchi yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-biriga o'rin bosar qilib qo'ygan zotdir. Rahmonning suyukli bandalari yerda kamtarona yuradigan johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Ular yana tullarni Parvardigorga sajda qilgan va tik turgan ibodat bilan bedor holda o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigora, o'zing bizlardan jahannam azobini daf etgin. Dar haqiqat, uning azobi halokatlidir. Dar haqiqat, u eng yomon qarorgoh va eng yomon maqomdir deydigan kishilardir. Ular ehson qilganlarida isrof ham, hasislik ham qilmaslar. Tutgan yo'llari buning o'rtasida mo'tadildir. Ular Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni man etgan jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlarni iymonsiz holda qilsa gunohga uchrar. Qiyomat kunida unga azob bir necha barobar ziyoda qilinur va u joyda xorlangan holida mangu qolur. Illo kimki shu dunyoda tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amal qilsa bas. Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yadi. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Kimki tavba qilib ezgu ishlarni qilsa bas, albatta u Alloh rizosi va mag'firatiga qaytgan bo'lur. Ular Rahmonning suyukli bandalari yolg'on guvohlik bermaslar va behuda so'z yo ish oldidan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan undan yuz o'girgan holda o'tardilar. Ularga parvardigorlarining oyatlari eslatilgan vaqtida ularga ehtirom yuzasidan kar va ko'r hollarida yiqilmaydilar, balki ularni anglab, bilib amal qilurlar. Ular parvardigora xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko'z quvonchini baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir. Aynan o'shalar sabr qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanurlar va u joyda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinurlar. Ular o'sha joyda mangu qolurlar. U eng go'zal qarorgoh va eng go'zal daryodir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting. Agar duolaringiz bo'lmaganida Parvardigorim sizlarga parvo qilmas edi. Bas, sizlar u yuborgan payg'ambarni inkor etdingiz. Endi albatta sizlarga azob uqubat lozim bo'lur. Shuara surasi Makkada nozil qilingan 227 oyatdan iborat. Shuara shoirlar degani. Surada tavhid, iymon, islom, insoniy fazilatlarga da'vat, koinot va samovot sirlari, payg'ambarlarning da'vat asnosida chekkan zahmatlari, oxiratga taalluqli ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ta sin mim. Ushbular aniq kitob oyatlaridir. Ey Muhammad, ehtimolsiz Makka mushriklari mo'min bo'lmaganlari uchun o'zingizni halok qilmoqchidirsiz. Agar biz xohlasak, ularga osmondan mo'jiza nozil qilar edik-da, u sababli bo'yinlari egilib qolar edi. Ularga Rahmon tomonidan yangi eslatma kelishi bilan albatta ular undan yuz o'giruvchi bo'ldilar. Bas, ular payg'ambarni inkor etdilar. Ularga esa o'zlari masxara qilgan narsaning axboroti hademay kelib qolur. Axir ular yerga boqib, unda barcha turdagi foydali navlardan qanchasini undirib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Albatta, bunda alomat bordir. Lekin ularning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Rabbingiz esa u qudratli va rahimlidir. Ey Muhammad, eslang, Rabbingiz Musoga nido qilib, zolimlar qavmiga borgin, Fir'avn qavmiga. Ular mendan qo'rqmaydilarmi? Degan edi. Musa aytdi, ey Rabbim, men borurman, lekin ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Dilim tang bo'lur, tilim ravon emas. Bas, birodarim Harunga ham payg'ambarlik yuborgin. Yana ular nazdida mening gunohim bor. Bas, meni o'ldirib qo'yishlaridan qo'rqaman. Alloh dedi, yo'q. O'ldira olmaslar. Bas, Harun bilan birga mo'jizalarimizni olib boringiz. Albatta, biz sizlar bilan birga savol-javoblaringizni tinglab turuvchidirmiz. Bas, ikkovingiz Fir'avnga borib ayting, haqiqatan biz olamlar Parvardigorining elchilarimiz. Isroil avlodini bizga qo'shib, o'z yurtlari Falastinga jo'natgin. Fir'avn huzuriga kelishgach, u Musoga dedi: "Biz seni bolalik chog'ingda o'z ichimizda tarbiyalamaganmidik? Umringning bir necha yilida oramizda turgan eding-ku. Keyin noshukurlardan bo'lib qilgan ishingni qilding." Musa aytdi, "O'shanda men u ishni yanglishganlardan bo'lib qilgan edim. So'ngra sizlardan qo'rqib qochib ketdim. Keyin Rabbim menga hikmat berdi va meni payg'ambarlardan qildi. O'sha sen menga minnat qilayotgan ne'mat aslida sen Isroil avlodini qul qilib olishing tufaylidir." Fir'avn dedi, "Olamlar Parvardigori deganing nimasi yana?" Musa aytdi, "Agar ishonadigan bo'lsangiz, u osmonlar va yerning hamda ularning orasidagi barcha narsalarning Parvardigori, murabbiysidir." Fir'avn atrofidagi ayonlarga, "Eshitmayapsizlarmi?" dedi. Musa aytdi, "U sizlarning ham o'tgan ota bobolaringizning ham parvardigoridir." Fir'avn dedi, "Sizlarga yuborilgan bu payg'ambaringiz qasamki jinnidir." Musa aytdi, "Agar aql ishlatuvchi bo'lsangiz, u mashriq va mag'rib hamda ularning o'rtasidagi narsalarning ham parvardigoridir." Fir'avn dedi, "Qasamki, agar mendan o'zgani iloh qilib oladigan bo'lsang, albatta men seni zindonbandlardan qilurman." Musa aytdi, "Agar men senga aniq narsa, mo'jiza keltirsam-chi?" Fir'avn dedi, "Bas, agar rozgo'ylardan bo'lsang, o'sha mo'jizangni keltirchi. Musa asosini tashlagan edi, birdaniga u chin ajdahoga aylandi. Qo'lini qo'ynidan chiqargan edi, bexos u qarab turganlarga oppoq nurli bo'lib ko'rindi. Holbuki Musa o'zi qoramtir odam edi. Fir'avn atrofidagi zodagonlarga aniqki bu Musa ancha bilimli sehrgardir. U o'z sehri bilan sizlarni o'z yeringizdan chiqarmoqchi. Nima deysiz? Dedi. Ular aytishdi. Uni va birodari Harunni qo'yib turgunda hamma shaharlarga sehrgarlarni yig'ib keladigan kishilarni jo'natgin. Ular senga barcha o'tkir sehrgarlarni keltirsinlar. Bas, sehrgarlar ma'lum kunda belgilangan joyga to'plandilar. Odamlarga aytildi: Sizlar to'planib bo'ldingizmi? Balki biz sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga ergashurmiz. Qachonki sehrgarlar kelishgach, Fir'avinga, agar biz yutib chiqsak, albatta biz uchun katta mukofot bo'lurmi? Deyishdi. U, ha, u holda albatta sizlar mening yaqinlarimdan bo'lursiz, dedi. Musa ularga tashlaydigan narsalaringizni tashlangiz, dedi. Bas, ular arqon va asolarni yerga tashladilar va Fir'avnning qudratiga qasamki, albatta biz g'olib chiquvchidirmiz, dedilar. So'ngra Musa asosini tashlagan edi. Birdan u aso ularning yasama ilonlarini yuta boshladi. Bas, u sehrgarlar yengildilar va sajda qilgan hollarida yerga yiqildilar. Barcha olamlarning parvardigoriga, ya'ni Musa va Harunning parvardigoriga iymon keltirdik, dedilar. Fir'avn g'azab bilan aytdi: Men izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Albatta, u Musa sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas, yaqinda bilursiz, albatta men oyoq qo'llaringizni tarama qarshisiga o'ng qo'l chap oyog'ingizni yoki aksincha kesurman va sizlarning barchangizni osib tashlayman. Ular dedilar: Zarari yo'q. Zero biz Rabbimizga qaytuvchidirmiz. Biz Musoga iymon keltirganlarning birinchisi bo'lganimiz sababli Rabbimiz bizning gunohlarimizni mag'firat etishini umid qilurmiz. Biz Musoga bandalarim Isroil avlodi bilan tunda yo'lga chiqqan. Albatta sizlarning izingizga tushilur, deb vahiy yubordi. Bas, Fir'avn barcha shaharlarga askar yig'uvchilarni jo'natdi va dedi: Aniqki, ular ozgina kishilardir. Bir haqiqat, ular chiqib ketishlari bilan bizlarni g'azablantiruvchidirlar. Bizlar ehtiyotkor jamoadirmiz. Bas, ularni Fir'avn va unga ergashganlarni bog'lar va buloqlardan ayirdik. Xazinalar va shinam maskandan ham, yana ularga xazina va maskanlarga Isroil avlodini voris qildik. Bas Fir'avn lashkari tong paytida ularning iziga tushdilar. Bas qachonki ikki jamoa bir-birini uzoqdan ko'rgach, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik dedilar. Musa aytdi: "Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni xavfsiz yo'lga boshlar." Bas biz Musoga asoying bilan dengizni urgin deb vahiy yubordik. Bas dengiz bo'linib, har bir bo'lak suv balandga ko'tarilib, ulkan tog' kabi bo'ldi. Boshqalarni, Fir'avn va uning lashkarlarini ham o'sha yo'lga yaqinlashtirdik. Musa va u bilan birga bo'lganlarning barchalarini Fir'avn ta'qibidan qutqardik. So'ngra boshqalarni dengizga g'arq qilib yubordik. Albatta, bunda ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Ey Muhammad, ularga Ibrohim xabarini o'qib bering. O'shanda u otasi va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasizlar dedi. Ular sanamlarga ibodat qilmoqdamiz. Bas ularga sig'inishda davom etirmiz dedilar. Ibrohim aytdi: "Iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarni iltijolaringizni eshitadilarmi? Yoki sizlarga foyda yo zarar yetkaza oladilarmi?" Ular dedilar: "Yo'q. Bizlar ota-bobolarimizning mana shunday qilishlarini ko'rganmiz." Ibrohim aytdi: "Sig'inayotgan narsalaringni o'ylab ko'rdilaringizmi? O'zlarining va oldin o'tgan ota-bobolaringiz ham. Albatta, ular menga dushman, men ularga emas. Olamlar Parvardigorigagina ibodat qilurman. U meni yaratgandir, bas. U meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni yedirur va ichirur. Kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur. U meni o'ldirur, so'ngra qiyomat kuni qayta tiriltirur. U jazo kuni qiyomatda mening xatolarimni mag'firat etishini umid qilurman. Ey Rabbim, menga hikmat baxsh etgin va meni solih bandalarga qo'shgin. Yana men uchun mening haqimda keyingilar o'rtasida yaxshi gaplar paydo etgin. Yana meni oxiratda ne'matlar bog'ining vorislaridan qilgin. Otamni mag'firat qilgin. U adashganlardan, mushriklardan edi. Qayta tiriladigan kunda, qiyomatda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol dunyo va na farzandlar foyda bermas. Faqat Alloh huzuriga sog'lom dil bilan kelgan kishilargagina foyda bo'lur. U kunda jannat taqvodorlarga ko'rib quvonish va kirishlari uchun yaqinlashtirilur. دوزخ ایسن یلدن آزگرلرگه کورب پشایمان چیکشلر اوچون نمایش کدن و اولرگه ایبادت کلب اتکنلرینگز بود و سنملرینگز کنه الله نکویم ular sizlarga yordam bera olarmi yoki o'zlari sizlardan yordam ola bilurmi deyilur bas unga u butlar bilan birga yo'ldan ozgan kimsalar do'zaxga uloqtirilur va iblis lashkarlarining barchalari ham ular do'zaxda bahslashar ekanlar deydilar. Allohga qasamki, albatta biz dunyoda bo'lganimizda aniq zalolatda ekanmiz. O'sha sizlarni olamlarning parvardigoriga tenglashtirgan paytimizda bizlarni o'shanda aynan jinoyatchilar yo'ldan ozdirdilar. Endi bizlar uchun na oqlovchilar bor, na biror qadirdon do'st. Bas, koshki bizga yana bir marta yashash bo'lsa-yu, bizlar ham mo'minlardan bo'lsak. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari ایمان keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz bandalariga nisbatan aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Nuh qavmi Nuhni va undan oldin o'tgan payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda ularga birodarlari Nuh aytgan edi: "Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Pas Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning diniga chaqirganimda itoat etingiz. Men sizlardan bu da'vatim uchun mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga da'vatlarimni qabul etib, itoat etingiz. Ular dedilar: "Senga razil kambag'al odamlar ergashgandan keyin bizlar senga iymon keltirarmidik?" Nuh aytdi: "Men ularning nima ish qilayotganlarini bilmasman. Agar sessalaringiz, ularning hisob kitobi faqat Rabbimning zimmasidadir. Men sizlarning so'zingizga kirib, mo'minlarni huzurimdan haydovchi emasman. Men faqat sizlarni Allohning azobi haqida ochiq ogohlantiruvchidirman." Ular dedilar: "Qasamki, agar da'vatingdan to'xtamasang, ey Nuh, albatta toshbo'ron qilinuvchilardan bo'lursan." Shunda Nuh aytdi: "Ey Rabbim, qavmim meni inkor etdi. Endi sen o'zing men bilan ularning orasini ochib qo'ygin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mu'minlarga najot bergin." Bas, biz unga va u bilan birga bo'lgan kishilarga ichi to'la kemada najot berdik. So'ngra kema najotidan keyin qolganlarni to'fon suviga g'arq. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari shundan keyin ham iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz hamma narsaga qudratli va bandalariga rahimlidir. Od qabilasi o'z payg'ambarlari va boshqa payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda ularga birodarlari Hud aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh tomonidan yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning amrini yetkazganimda itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Sizlar faqat shu dunyoni deb har bir tepalikka o'yin kulgi uchun bir belgi baland bino quraverasizmi? Go'yo o'lmaymiz, balki mangu yashaymiz deb qasrlarni solaverasizmi? Qachon biror kishini jazoga tutsangiz, berahimlarcha tutasizmi? Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. Sizlarni o'zlaringiz biladigan moddiy ne'matlar bilan siylagan zotdan, Allohdan qo'rqingiz. U sizlarni chorva hayvonlari va siz yoqtiradigan o'g'illar bilan qo'lladi. Bog'lar va buloqlar bilan ham men sizlarning ustingizga ulug' kun qiyomatning azobi yetishidan qo'rqaman. Ular dedilar: Sening vasxonlik qilishing ham, vas qiluvchilardan bo'lmasliging ham bizlar uchun barobardir. Albatta, bu ayshu ishratga berilish bizga avvalgilardan qolgan xulq odatdir. Bizlar dunyoda ham, oxiratda ham jazolanuvchi emasmiz. Bas, ular xudni yolg'onchiga chiqarishgach, biz ularni halok etdik. Albatta, bunda ibrat bordir, lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz hamma narsaga qudratli va bandalariga rahimlidir. Samud qabilasi o'tgan barcha payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda birodarlari Solih ularga aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh tomonidan yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga da'vatlarimizni qabul etib itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Sizlar tinchgina bu yerdagi narsalarga, bog'lar, buloqlar, ekinlar va novdalari muloyim xurmo daraxtlari ichiga mangu qo'yib qo'yilurmisiz? Yo'q, balki bu ne'matlar vaqtinchadir. Yana ustalik bilan tog'lardan uylar ham yo'nmoqdasiz, yashamoqdasizmi? Bas, noshukurlik qilishga Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. Shirk va ma'siyatlar bilan haddan oshuvchilarning amriga itoat etmangiz. Ular yer yuzida buzg'unchilik qilurlar va hech narsani isloh qila olmaydilar. Ular dedilar: "Sen payg'ambar emas, balki aniq sehrlangan kimsalardandirsan. Sen ham xuddi bizlarga o'xshagan odamdirsan. Bas, agar da'voingda rostgo'ylardan bo'lsang, biror mo'jiza keltir." U aytdi: "Mening mo'jizam mana shu tuyadir. Ma'lum bir kun suv ichish navbati unikidir. Ma'lum bir kun esa sizlarning ichish navbatingizdir. Yana unga biror yomonlik yetkaza ko'rmangiz. Aks holda sizlarni ulug' kun qiyomatning azobi tutar." Bas, ular itoatsizlik qilib tuyani so'ydilar-da nadomat qiluvchilarga aylandilar. Ularni azob tutdi. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz barcha narsaga qudratli va bandalarga rahmlidir. Lut qavmi payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda ularga birodarlari Lut aytgan edi: "Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta, men sizlarga Alloh yuborgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga buyruqlarimga itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Sizlar olamlardan farqli ravishda shahvat bilan erkaklarga kelasizmi? Hamda Rabbingiz sizlar uchun yaratgan jufti halollaringizni tark qilasizmi? Yo'q, sizlar haddan oshuvchi qavmdirsiz." Ular dedilar: "Qasamki, agar bu ishingdan to'xtamasang, ey Lut, albatta surgun qilinuvchilardan bo'lursan." U aytdi: "Albatta, men sizlarning bu ishlaringizni yoqtirmaydiganlardanman. Ey Rabbim, menga va ahlimga, mo'minlarga ular qilayotgan ish kasofatidan najot bergin." Bas, biz unga va uning barcha ahliga yuborgan jazomizdan najot berdik. Illo azobda qoluvchilardan bo'lgan bir kampirga, Lutning iymonsiz xotiniga najot bermadik. So'ngra boshqalarni halok qildik. Ular ustiga yomg'ir, tosh yog'dirdik. Bas, ogohlantirilgan bu kimsalarning yomg'iri naqadar yomon bo'ldi. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari shundan keyin ham iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz barcha narsaga qudratli va bandalarga rahmlidir. Ayka xalqi, daraxtzor egalari, Shuayb payg'ambar qavmi o'tgan barcha payg'ambarlarni inkor etdilar. O'shanda ularga Shuayb aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh yuborgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning amrlariga itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. O'lchovni to'la o'lchangiz va odamlarga ziyon yetkazuvchilardan bo'lmangiz. Shuningdek, vaznli narsalarni to'g'ri tarozi bilan tortingiz. Odamlarga narsalarni kamaytirib bermangiz va yer yuzida buzg'unchilik tarqatib yurmangiz. Shuningdek, sizlarni ham oldin yaralganlarni ham yaratgan zotdan qo'rqingiz. Ular dedilar: Aniqki sen payg'ambar emas, balki sehrlangan kimsalardandirsan. Sen ham xuddi bizlarga o'xshagan odamdirsan. Bizlar seni yolg'onchi kimsalardan deb gumon qilyapmiz. Bas, agar rostgo'ylardan bo'lsang, ustimizga osmonning bir bo'lagini tashlab yubor. U aytdi: Rabbim sizlarning qilayotgan amallaringizni yaxshi biluvchidir. Bas, ular Shuaybni inkor etishgach, ularni soyabon kunining azobi tutdi. Darhaqiqat, u ulkan dahshatli kunning azobi edi. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir, lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz har ishni qilishga qudratli va bandalarga rahmlidir. Albatta, bu Qur'on olamlar Parvardigorining nozil qilgan kitobidir. Uni Ruhul Amin Jabroil olib kelib, ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun qalbingizga tushirdi. U aniq arab tilida edi. Albatta, Qur'ondagi ayrim xabarlar avvalgilarning kitoblarida ham bordir. Axir Qur'on haqida Isroil avlodi ulamo ruhoniylarining bilishlari ular uchun dalil emasmi? Agar biz Qur'onni ajamlardan, arab bo'lmaganlardan biriga nozil qilgan taqdirda va uni ularga o'qib berganda ham unga iymon keltiruvchi bo'lmas edilar. Jinoyatchi kimsalarning dillariga kufrni mana shunday yo'llab qo'yganmiz. Ular to alamli azobni ko'rmagunlaricha unga, Qur'onga iymon keltirmaydilar. Bas, u azob ularga o'zlari sezmagan hollarida to'satdan kelib, so'ngra ular bizlarga biroz muhlat berilarmikan deb qolurlar. Bas, ular bizning azobimizni tezroq kelsin deb qistayaptilarmi? Ey Muhammad, ko'rdingizmi? Agar biz ularni uzoq yillar sihat salomatlik, mol davlat bilan foydalantirsak, so'ngra ularga va'da qilingan narsa, ya'ni azob kelganda ularga dunyoda foydalangan narsalari asqotmaydi. Biz birorta ham ogohlantiruvchisi bo'lmagan qishloq, shaharni halok qilmadik. Eslatma bo'lsin deb shunday qildik. Biz zolim emasmiz. Qur'onni osmondan shaytonlar, jinlar olib tushganlari yo'q. Ular uchun buning imkoni yo'q va ular bunga qodir ham emaslar. Chunki ular vahiyni xufiyona eshitib olishdan chetlatilgandirlar. Bas, ey Muhammad, Allohga qo'shib boshqa biror ilohga iltijo qilmang. Aks holda azoblanuvchilardan bo'lib qolursiz. Yaqin qarindoshlaringizni Alloh azobidan ogohlantiring. Sizga ergashgan mu'minlar uchun qanotingizni past tuting. Bas, agar ular itoatsizlik qilsalar, u holda ayting. Albatta, men sizlar qilayotgan ishdan pokdirman. Qudratli va rahimli zotga barcha ishlaringizda tavakkul qiling. U sizni namoz uchun turayotgan vaqtingizda ham ko'radi. Sajda qiluvchilar orasida kezgan vaqtingizda ham ko'rib turur. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. Ey Muhammad, ayting, men sizlarga shaytonlar, jinlar kimlarga tushishi haqida xabar beraymi? Ular barcha bo'xtonchi, gunohga botgan falchi, romchi, kohillarga tushurlar. Eshitib olganlarini ularga tashlarlar, lekin ularning ko'plari yolg'onchilardir. Shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashurlar. Ularning har vodiyda mavzuda daydishlarini ko'rmadingizmi? O'zlari qilmaydigan narsalarni gapirishlarini ham. Ammo iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan hamda doim Allohni yod etgan va ilgari mazlum bo'lganlaridan keyin islom ravnaq topgach g'olib bo'lgan kishilar mustasnodirlar. Zulm qilganlar esa yaqinda qanday oqibat sari ketayotganlarini bilib olurlar. Naml surasi Makkada nozil qilingan 93 oyatdan iborat. Naml chumolilar degani. Surada chumolilar to'g'risida ibratli qissa bor. Unda Muso Solih, Sulaymon alayhissalomlar haqida oyatlar bor. Sulaymon alayhissalom bilan Sabo mamlakatining malikasi Bilqis qissasi ham shu suradadir. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Ta-sin. Ushbular Qur'on va aniq kitob Lavhul Mahfuz oyatlaridir. Bu oyatlar shunday mu'minlarga hidoyat va xushxabardirki, ular namozni barkamol ado etadilar, zakotni beradilar va oxiratga aniq ishonadilar. Albatta, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning qilayotgan amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatib qo'ygandirmiz. Bas, ular gangib yuraveradilar. Ana o'shalar uchun dunyoda ham eng yomon azob bordir va ular oxiratda eng ko'p ziyon ko'ruvchilardir. Ey Muhammad, albatta, sizga bu Qur'on hakim va dono zot dargohidan berilur. Musa o'z oilasiga, men olov ko'rib qoldim, sizlarga undan biror xabar keltirurman yoki sizlarga isinib olishingiz uchun cho'x keltirurman deganini eslang. Bas, u olov yoniga kelgach, unga nido qilindi. Olov oldidagi kishiga, Musoga va uning atrofidagi zotlarga, farishtalarga barakot bo'lsin. Olamlarning Rabbi Allohga tasbih aytamiz. Ey Musa, albatta men qudratli va hikmatli zot, ya'ni Allohdirman. Asoyingni tashla. Bas qachonki Musa uning ilondek qimirlayotganini ko'rgach, ortiga qaramay qochdi. Shunda biz dedik, ey Musa, qo'rqmagin, zero mening huzurimda payg'ambarlar qo'rqmaslar. Lekin kim zulm qilsa-yu, so'ngra bu yomonliklardan keyin uni chiroyli ishga almashtirsa, bas, albatta, men kechirimli va rahimlidirman. Qo'lingni qo'yningga tiq va u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur. Bu mo'jizalar sen Fir'avn va uning qavmiga olib boradigan 9 mo'jiza ichidadir. Dar haqiqat, ular itoatsiz qavm bo'ldilar. Bas qachonki ularga mo'jizalarimiz ravshan holda yetib kelgach, ular bu aniq sehrdir dedilar. O'zlari aniq bilmagan hollarida zulm va kibrga berilib, ularni mo'jizalarni inkor ettilar. Bas, ey Muhammad, buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Qasamki, biz Davud va Sulaymonga yetuk bilim ato etdik va ular bizni ko'p mo'min bandalaridan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd dedilar. Sulaymon payg'ambarlik va podshohlikda Davudga voris bo'ldi va aytdi: "Ey odamlar, bizga qushlar tili bildirildi. Albatta bu aniq fazlning o'zidir." Sulaymon xizmati uchun jin, ins va qushlardan iborat lashkarlari to'planib, tizilgan hollarida turdilar. To ular chumolilar vodiysiga yetganlarida bir chumoli: "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringiz. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni ezib ketmasinlar," dedi. Sulaymon uning so'zidan kulib, tabassum qildi va dedi: "Ey Rabbim, menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga meni muvaffaq etgin va meni o'z fazling bilan solih bandalaring qatoriga kiritgin." U qushlarni ko'zdan kechirib: "Nega men xut-xutni ko'rmayapman? Balki u beruxsat g'oyib bo'luvchilardandir. Albatta, uni qattiq azob bilan jazolayman, yo so'yib yuborurman, yoki menga uzrini bayon qilib aniq hujjat keltirur," dedi. So'ngra uzoq vaqt qolmay Hud-hud kelib dedi: "Men sen ogoh bo'lmagan narsalardan ogoh bo'ldim va senga Saba shahridan ishonchli xabar keltirdim. Men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, ulkan taxti ham bor. Men uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga sajda qilayotganlarini ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli ko'rsatib, ularni haq yo'ldan to'sib qo'ygandir. Bas, ular hidoyat topmaslar. Ularning maqsadi osmonlar va yerdagi barcha sirlarni oshkor qiladigan hamda sizlar yashiradigan va oshkor qiladigan barcha narsalarni biladigan Allohga sajda qilmaslikdir. Alloh, undan o'zga iloh yo'q. U ulkan arshning ham Rabbidir." Sulaymon dedi: "Sen rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardan bo'ldingmi? Ko'rarmiz. Mana bu maktubimni olib borib ularga tashlagin. So'ngra ulardan chetlanib kuzatgincha nima javob qaytarar ekanlar." Hud-hud maktubni olib kelib Malika Bilqis oldiga tashlagach, u dedi: "Ey zodagonlar, haqiqatan menga sharafli bir maktub tashlandi. Albatta u Sulaymondandir va u maktubda mehribon va rahimli Alloh nomi ila sizlar menga kattalik qilmay huzurimga itoatli holingizda kelingiz deb yozilgan. Malika aytdi: Ey zodagonlar, menga bu ishimda fatvo maslahat beringiz. Men to sizlar guvoh bo'lmaguningizcha biror ishni qat'iy qiluvchi emasman. Ular dedilar: Bizlar quvvat va ashaddiy matonat egalaridirmiz. Ishga buyurish sening o'zingga havola. Bas, nimaga buyurishni o'ylab ko'raver. U aytdi: Aniqki, podshohlar qachon biror qishloqqa bostirib kirsalar, uni vayron etadilar. Aholisining aziz kishilarini esa xor qilurlar. Ular shu tarzda ish qilurlar. Men ularga sinov uchun bir sovg'a yuborib ko'raychi. Elchilar nima xabar bilan qaytar ekanlar? Bas qachonki Bilqis elchisi sovg'ani olib Sulaymon huzuriga kelgach, u dedi: Sizlar menga mol dunyo bilan madad bermoqchimisiz? U holda bilingizki, Alloh menga ato etgan payg'ambarlik va podshohlik, u zot sizlarga bergan mol dunyodan yaxshiroqdir. Balki sizlar sovg'alaringiz bilan xursand bo'larsiz. Sen qavminga qaytib bor. Albatta biz ularga shunday qo'shin bilan borurmizki, ular unga aslo bas kela olmaslar va albatta biz ularni mag'lub hollarida chiqarurmiz. Sulaymon: Ey zodagonlar, ular mening huzurimga bo'yin sungan hollarida kelishlaridan ilgari qaysi biringiz menga uning Bilqisning taxtini keltira olur? Dedi. Bilqis bu paytda yo'lda edi. Shunda jinlardan bir alvasti aytdi: Men uni senga o'rningdan turishingdan ilgari keltirurman. Albatta men bunga qodir va ishonchlidirman. Kitobdan ismi azamdan xabardor bo'lgan zot esa: Men ko'zing o'zingga qaytgunicha, ko'z ochib yumguningcha uni senga keltirurman, dedi. Bas uning taxtning o'z huzurida turganini ko'rgach, dedi: Bu Rabbimning shukr qilamanmi yoki noshukrlik qilamanmi imtihon etish uchun bergan fazlidandir. Kim shukr qilsa, bas albatta u faqat o'zi uchun shukr qilur. Kim noshukrlik qilsa, bas albatta Rabbim hamma narsadan behojat va karamlidir. Sulaymon malikaning farosatini sinash uchun dedi: Uning taxtini tanimaydigan qilib o'zgartirib qo'yingiz. Shunda u tanishga yo'l topadimi? Yoki yo'l topa olmaydiganlardan bo'ladimi? Ko'rgaymiz. Bas u kelgach, taxting shundaymidi? Deyildi. U xuddi o'shaning o'zi, dedi. Sulaymon aytdi: Bizga undan ilgari ilm berilib, musulmon bo'lganmiz. Uni esa Allohni qo'yib ibodat qilgan narsasi musulmon bo'lishdan to'sgandir. Chunki u kofirlar qavmidan edi. Bilqizga saroyga kir deyildi. Bas u saroyni ko'rgach, uni suv havzasi deb o'ylab, oyoqlarini ochgan edi Sulaymon. Bu oynadan yasalgan silliq qasrdir dedi. Shunda malika aytdi: "Ey Rabbim, dar haqiqat men quyoshga sig'inish bilan jonimga jabr qilinman. Endi Sulaymon bilan birga olamlar egasi Allohga bo'yin sindim. Qasamki, biz Samud qabilasiga birodarlari Solihni payg'ambar etib yubordik. U Allohga ibodat qilingiz", dedi. Bas bexos ular kelisha olmaydigan ikki guruhga, kofirlar va mu'minlarga bo'lindilar. U aytdi: "Ey qavmim, nega sizlar azob so'rash bilan yaxshilik rahmatdan ilgari yomonlik azobni shoshtirmoqdasiz? Sizlarga rahim qilinishi uchun Allohdan mag'firat so'rasangiz bo'lmasmi?" Ular dedilar: "Bizlar boshimizga tushgan qahatchilikni sen va sen bilan birga bo'lganlardan deb shumlandik." U aytdi: "Sizlarning ishingiz Alloh huzuridadir. Aksincha, sizlar imtihon qilinayotgan qavmdirsiz." U shaharda, Hijr shahrida, islohot o'rniga yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan 9 nafar boyvachcha kimsalar bor edi. O'shalar Alloh nomiga qasam ichishib, bir-birlariga aytdilar: "Albatta, Solihni va uning ahlini tunda halok qilurmiz. So'ngra uning vorisiga bizlar na Solihning va na uning ahlini halokatiga guvoh bo'lgan emasmiz. Albatta, bizlar rostgo'y kishilardandirmiz", deymiz. Ular makr qildilar. Biz ham ular sezmagan hollarida ularni halok qilish bilan makr qildik. Bas ularning qilgan makrlari oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Biz ularni va qavmlarining barchasini tor-mor qildik. Mana nohaqlik qilganlari sababli ularning uylari huvullab qoldi. Albatta, bunda biladigan qavm uchun ibrat bordi. Iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlarga esa najot berdik. Lutni ham eslang. Qaysiki u qavmiga aytgan edi: "Sizlar ko'rib bilib turib fahsh ishlarni qilasizmi? Sizlar xotinlaringizni qo'yib shahvatni erkaklarga keltirasizmi? Ha, sizlar johil qavmdirsiz." Lut qavmining javobi esa faqat: "Lut ahlini qishlog'ingizdan quvib chiqaringiz. Darhaqiqat, ular juda poklanib ketayotgan kishilardir", deyishlari bo'ldi xolos. So'ngra biz Lutga va uning ahliga najot berdik. Illo uning xotini najot topmadi. Chunki halok bo'luvchilardan ekanini taqdir qilib belgilab qo'ygan edik. ularning ustiga yomg'ir tosh yog'dirdik. Bas ogohlantiriluvchilar yomg'iri naqadar yomon bo'ldi. Ey Muhammad, ayting, Allohga hamd va payg'ambarlik uchun tanlangan bandalarga salom. Alloh yaxshiroqmi yoki ular sherik qilayotgan narsalarimi?